Bebek Borsası. Panteleimon Romanov. Seslendiren Akın Altan. İstasyonda büyük bir kalabalık vardı. Gişenin önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu. Kuyruk, salonun bir ucundan öbür ucuna kadar kıvrım kıvrım uzuyordu. Çocukların avaz avaz çığlıkları salonu dolduruyordu. Hemen her kadının kucağında ciyak ciyak bağıran bir çocuk vardı. Dışarıda, istasyon alanında da bebekli kadınlar bekleşiyordu. Ötekiler gibi gişeye gitmekte acele etmiyordu bunlar. Yanlarında eşyaları olmadığı gibi satılık malları da yoktu. Bununla birlikte istasyonlarda yumurta, sucuk ve ekmek satan pazarcı kadınlar gibi bunların da çevresinde halk toplanmıştı. Bir inzibat eri, "Hey! Burada ne dikilip duruyorsunuz öyle?" diye bağırdı. "Eğer tren bileti alacaksanız doğruca istasyon binasına girin. Yoksa defolun buradan." Kadın kalabalığı ağırdan alarak gişenin olduğu tarafa yöneldi. Salondaki çocuk çığlıkları daha da arttı böylece. Hatta genç bir kadının yanında iki bebek vardı. Birini kucağında tutarken öbürünü sarıp sarmalayıp yere koymuştu. Kuyruğun sonunda sırtında bir çuval patates taşıyan bir işçi önündeki kadına ''Bir tane aşk etsene şuna!'' diye bağırdı. Kadın cevap yerine yırtınırcasına ağlayan bebeğine çıkıştı. ''Aman tanrım, başımı alıp nerelere gideyim acep? Hadi sus bakayım!'' ''Sana kimsenin tahammülü kalmadı artık.'' İşçi düşünceli düşünceli başını salladı. ''Anlaşılan kadınların akıllarını fikirlerini gezmek almış. Hem de çocuklarını alıp çıkmışlar. Bu ne iş yahu? Belki bilet de kalmayacak.'' Bir başkası ''Sona kalanlar'' dedi. ''Bu gidişle sabaha kadar bekleyecek. Bugün bebeğini kucaklayan gelmiş. Bu yüzden hiçbiri sıraya girmiyor.'' Koyun kürküne bürünmüş bir kadın ''Aa vallahi'' dedi. Bilseydim ben de çocuğumu getirirdim. Duvarın dibinde duranlardan iste bir tane. Verirler mi acaba? Neden vermesinler? Buraya bu iş için gelmişler. Şimdi her şeyin başı para. Bastırdın mı her şey kına gibi un olur. Kadın genç anaların yanına gidip geldi. 4 ruble istiyorlar, dedi. Yaşlı bir kadın çıkıştı. Bunlarda utanma diye bir şey yok. Dün 3 rubleye oluyordu pekala. İyisi mi kürkünün altına bir kedi sok, herkes meme emziriyorsun sanır. Yo yo, olmaz öyle şey. İnsanın her yanını iyice yokluyorlar. İnzibat eri, gişenin hemen önünde duran bir kadına seslendi. Demin bebeğin yoktu. Nereden çıktı bu böyle? Kadın paylarcasına yanıt verdi. Nereden mi çıktı? Nereden olacak? Çıktığı yerden. İnzibat eri onun yakasını bırakarak salona doğru bağırdı. Yanında çocuğu olan öne çıksın. Patates çuvallı işçi içini çekti. Şimdi bir kişi daha sıra dışından bilet alacak. Bak o koca karı yine gelmiş. Kucağında yine bir bebek var. Hay Allah kahretsin. İki bebek sahibi olan kadın, ''Sen de bir bebek alsana babacık. O zaman sen de sıraya girmeden alırsın biletçe izini.'' Hay Allah. Fiyatı ne olacak? Fiyat her yerde aynı babacık. 4. Pazar günleri 5 bile alıyoruz. İşçi, ne de pahacısınız yahu. Diyerek paraları bayıldı. Peki ama ne yapalım babacık? Biz de ekmek yiyoruz. İşçi parayı verip çocuğu aldı kucağına. Genç kadın, yalnız, dedi. Çocuğun başını biraz daha yukarı kaldır. Sonra da yerde yatan öbür çocuğu aldı kucağına. Kalabalıktan biri alçak sesle, çocukların fiyatı bugün ne kadar? Diye sordu. 4 ruble. Vay vampirler vay. Daha dün 3 rubleydi. Hey! Ukala dümbeleyi, bana baksana sen hele. Ekmek kaça bugün? Genç kadınlarda hiç insaf diye bir şey kalmamış. 4 ruble, çok pahalı anacığım. Geçen hafta gelinimle gittim. O zaman 2 bebek için sadece 5 ruble ödedik. Yaşlı bir adamcağız başını sallayarak, evet, dedi. Bebeklerin fiyatı süratle artıyor. Güçlü kuvvetli bir karıcığı olanın cebine oluk gibi para akıyor şimdi. İnzibat eri, ''Bugün yine cehennem boşanmış.'' diye söylendi. Sonra da işçiye bağırdı. ''Hey arkadaş, kadınların arasına ne sokuluyorsun öyle? Hadi git sıraya gir bakalım.'' ''İyi ama çocukluyum ben. Öyleyse olduğun yerde kal. Başımızın cezaları.'' Genç kadın bağırarak koşup geldi. ''Be hey sersem herif. Çocuğu baş aşağı tutuyorsun. Bir de erkek olacak bunlar. Daha çocuk tutmasını bile bilmiyorlar.'' Nihayet gişe açıldı. Kalabalık gürültü patırtı ederek ilerlemeye çalıştı. Duvar dibindeki kadınların elinde hiç çocuk kalmamıştı artık. Sadece topal bir kadın, 5 yaşında bir oğlan çocuğunu elinden tutmuş, peşi sıra sürüklüyordu. Elinde teneke ibrik olan bir satıcı kadın onlara doğru koştu. Çocuğu tutup kucağına aldı. Sonra başından ayağına kadar büyük bir omuz atkısıyla kundaklayıp öne doğru koştu. O sırada yaşlı bir kadıncağız topal kadına yanaşarak ''Nihayet elden çıkarabildin mi?'' diye sordu. Kadın canı sıkkın ''Evet'' dedi. ''Ortada hiç bebek kalmayınca benim yaramazı ancak o zaman aldılar. Edepsiz oğlan bir de ağır ki insanın kolları kopuyor.'' Genç kadın kalabalığı yararken korkuyla bağırıyordu. ''Aman tanrım, benim iki bebeğim nerelerde?'' İşçi kalabalığın arasından eliyle işaret ederek ''İşte'' dedi. ''Biri burada, biri de burada. İkisi de sapasağlam, turp gibi.'' Biletini alıp bebeği tekrar sahibine geri veren işçi ''Hay canı çıkasıca'' dedi. ''Bütün üstümü başımı ıslattı.'' Genç kadın gülerek ''O kadar kötü bir şey değil canım'' dedi. ''Yine kurur. Ayakta dikilip beklerken koskoca adamların bile başına gelir bu.'' Bir başkası kiralık çocuğun annesini arayarak şaşkın şaşkın oradan oraya koşup duruyordu. ''Bu çocuk kimindi yahu?'' Teneke ibrikli satıcı kadın elinden tutup sürüklediği oğlan çocuğunu hışımla topal anneye iterek ''Bu'' dedi ''bebek değil, kazık kadar adam. Senin yüzünden kendi yerimden doğdum.'' Yaşlı adamcağız kıs kıs gülerek ''Kayınbabanı kucağına alsan daha iyi ederdin yavrum.'' dedi. Son.